الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سورة كهف کے مقاصد ذکر شو. جگہ دا اللہ رب العزت صفات دا الوہیت غیب دان صرف اللہ دے. اصحاب کہف دخپل حال نہ خبر نو غیب دان صرف اللہ دے. نبی علیہ السلام توی چتبا د سبا د کار په حق کې نوای چې د سبا د کار کوم مگر ان شاء الله به سره وای. نکتا ته علم نشته د سبا د کارونو. سبا خډیر لره دي بلکې نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام سره د دې ذکر کو یستاسو بزان باندې سمره یقین دی چې او برسو چا ویلو چې زمونږه زمره قدر یقین دی چې کورته به ورسو د جمعات نه. چا وی چې سبا پورې به ورسو. نبی علیہ السلام زما خو دور یقین نشته بزان باندې چیو پلا سلام او ګرځوم نبل پلا سلام ګرځول او زما امید نه ای. استا سو امیدونه ډیر وګد دي او دریم د موسی علی السلام او د حضر علی السلام واقعیا وا د دوالو مرګرتیا حضرت علیہ السلام سکارو نه کيو موسی علیہ السلام پن پويږي نو سوال کوي او اعتراض کوي چې دال سوکړو او کله چې حضرت علیہ السلام وتا د ټولو واقعاتو مطلب بیان کو نو اخر کې ورته وی وما فعلته عن امري ما چې سکارو نکړي د خپل ځان نه منې کړي. د الله رب العزت په امر او په اشاره باندې کول ما سره خپل علم نشتا. او دغه سي د ذوالقرنین بیانو چې ټولي دنیا بادشاهو الله ولډیر اسباب ورکړیو فقوم یقوم توي چې ما سره امداد وکې ما سره خدمت وکې د الله سوخ په دمټو چې دیوال د لجوړ کما ریسوک دا سنشته دي چې ری الله ته محتاج نه وي. اوغی کی دا اللہ دا صفتنو دا الوحیتنا یو صفتویم نا اغا صفتنا ٹول پا اللہ پور خاص دی. نو آخر کی اللہ رب العزت دی ٹول واقعات و خلاص بیانولا او دا اغی مطلب داو چ عمل والا قبلیږي چغی کې دو شرط یو د الله رضای پکې او بل سنت نبی په چره دا دو شرطونه پکې نه وي او رسوم را عمل یې کړی نو الله رب العزت وی غزای شوی دی اگر وک شوی دی تبا شوی دی دا غي فایده نشته مزکا اللہ وی داغید پارا قیامت کی زتل نودروم میزان نودروم صبح پتلی زکا اگی عملو نکڑی دی لیکن اگا برباد شوی دی وزن خدا اگی کی گی چی عمل خوی کنا چی دا معلوماتو شی چی درون دے و کسپک دے چی اللہ رب العزت بار بار وی فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ دچا عملنا چدرانشو ناغبا قیامت کی پڑی رخشا لجون کی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً او دا چا عمال چا سپک شو نو دا غزه و مقام هاویه کنده ده عمل پسد نریگی و سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عمل پسس پکیگی چا سنت پیغمبر پکی نئی و کتا دیر عملو کو فاغی کی وزن نشتا چه حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چه یؤتا برجل یوم القیامتی السمین قیامت کے بعد سڑے راوستیشی دیر سورب و دیر غٹ کٹ و دیر دنگ اتوویل الاکول الشروب لا اذنو عند اللہ جناح بعوضتن لیکن دا اللہ سر بداغ دمر وزن نیلک دماشی دا وزر عمران مطلب سا عزت بینی عزت پا عمل پیدا کی گی او عمل پا سنت باندی درنی گی نزکا حدیث کی راغلیو چی ابغض الرجال عند اللہ الحبر السمین پټول مخلوقات کې او پټول انسانانو کې دا الله هغه سړی بدی شي چې عالم دی او ډیر غټ دی عالم خو غټ نه وي ځکه انما یخشى الله من عباده العلماء دیر یری دن کی دا اللہ نا پٹولو بندیانو کے عالمان دی او سوک چی یری گی نو آغا نغٹی گی اگا آغا شتق وخو بکی غٹوالے پکی دسن راش نبی علیہ السلام دا خبر اکڑی وان دی یہود و مدرسی تتلے و دکا دعوت خوب آغار چا لورکو کنو چی خی خواغا سی خی دا خو چی دا خنی ناغی با خکول غواری و غی برا وستل غواری ناغا با که دی یهود و مدرس تا تلیو نا چی وی کاتا ناغی کیاو صاحب ناستو و دیر زی نیولیو نبی علیہ السلام اغتوی چن اللہ یبغض الحبر السمین دا اللہ خدا سے غٹ خلق و سارب خلق بدشی چی عالم و ملائیو نگا عالمو نگا دا غسین اوی چی ما انزل اللہ علی بشر من شئی اللہ ندی نازل کرے پیس بند باندی سوحی او سو کتاب مطلب داو چې تا باندې الله سندي نازل کړي ځان خبرې کوي دا قران خو ته ځان نه جوړ کړې دی د حسین احساسه وي چې کله خپل يهود په خبر شو نوراله جمع شو تا وته وی چې دا تاسو ویلې مونږ دې ټول ملامت کړو دا تورات په چا نازل شویو چا نازل کړو دا د الله یو کتابو په موسی علی السلام نازل شویو چې زمونږ علم دا غین راغست شوی دی دا تاولې وی چې الله په ایس بند باندې حصے نه نازل کړی ناغوی پوه نشو ما دا غسین میویلی دی ناغوی بس تمونگا ریٹیر کلی لریم کلی زمونگ با بل مشری بیا اعمال اللہ تقبلی گی و بداغی دو شرطنو سرا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحاتیم بیشک آقا کسان چیمان را وڑے ہو اعتماد دیئے پا اللہ باندے کڑے ہو چی مالک دا خیر او دا شر اللہ دے مالک دا نفع او دا نقصان اللہ دے دا انسان پٹولو ضرورتنو حاجتنو باندے پو آسر پا اللہ دے وعملو الصالحات او بے عمل کو صالح کانت لهم جنات الفردوس نزلا نو یبا د دې خلقو د پاره هغه جنتونه چې هغه میند جنتونو کې دی او اعلی د جنتونو ندی او ټول نهرونه دا غین راوتی دي نا بد دې خلقو د پاره د میل مستیا الله باغیلا جنت الفردوس کې مل مستیا ور کوي کوم خلق لا ایمان او عمل عقیده او عمل چې دې سوي عقیده ساتلی وا چې الله واحد لا شریک دی هغه هر څه کول شي مخلوق هیڅ نشي کولای عمل کلیو پا سنت تا پیغمبر بانده العمل الصالحو ما سوه غشارعو بیزاوی وی عمل صالح اغیطا وی چه شعری مونگ تخود لیوی او داغ نپاتی شوی اغا پخپل جون کی او عمل کلی اغا مونگ تپاتی شوی نو اغیطا عمل صالح وی او چه اغا نئی کلی نویلیو من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چاچی او عملو کو عمل خو زمونگا حکم نو زمونگ فیصل نو زمونگ پسنت کی نو اغا عمل رد دے او غصر مردود دے اسی بزان کری دیو جنا صحابه کرام پدی فکر کی اوزل د نبی علیہ السلام کورونو ترال آوازونه وکړو نبی علیہ السلام نو تپوسه وکړه د ازواج متطهراتنا چې مونږ ته د نبی علیہ السلام عمل خیا چې کور کې غسنګ عمل کوي مونږ ته خود بهر عمل معلوم دی مونږ سره په جمعات کې پنځه وخت مونږ کوي او د مانځه نمخ کې دو رکعات شکرانه د جمعات کوي تحیت المسجد دا عمل مونږ ته معلوم دی خو د کور په عمل یې نه پویګو نو مونږ ته الوایه مونږ سره ډیر فکر دی او ډیر غم دی چلا وسنګ رضا کوو ازواج متطهرات وي چې بس څنګه چې تاسو وینې چې جمعات کې عمل کوي نو دغه سي پکور کې هم کوي او جمعات کې فرض منځ کوي او کور کې بیا سنت کوي نفل کوي وتر کوي او د شپې تهجد هم کوي کور یې دا عمل لنو کښ پګر کا ته تهجد یو کلو کا تر کا ته یو کلو چې وتر ور سره شي نو یو لست نه جوړ شو دې عمل له همیشه صحابه چې واورې دو ناغیوی چی دا خو دیر نده کمیه او گانو پکنم تقالوها خو بیایوی فکر یه دار آگی گورا کل انسان فکر غلط کی کنا ویلیو چی اگا خو پیغمبر ده دا غیو یو رکات او زمونگ زر رکات نبرابری گیم نزان سره دا وعدی وکړي هغه یو وی چې د بتول عمر روزه باندې بکو جکوم بل وی چې د بتول عمر د شپې ولالي ما او د کې غم بنا خوب بن کوم بل وی چې زبا ال د الله عبادت کول شم چې زو د دنیا د تعلقات نساتم دا خواهشات نساتم چې زبا کوی دن کوما زبا واده کوما زما به بچوي نا نا نا بس دا ختم دی ازواج متطهرات واوری دو چی دی کمی وعده اوکلی نبی علیہ السلام چراغی غی و تحالوی چی پلانی راغلی و پلانی راغلی و تپوسی کم و تستا عمل خو ناغیوی چی دا خمونگا هم کولی شو خمونگ با داسی داسی کون نبی علیہ السلام زر راوت او پاغي پسلاړو اور ته وی چستا سو د پارا زما په عمل کې پیروي نشتا چلاره بولې زت وی سورته احزاب کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یا خلق استاسو د پاره د دې پیغمبر په عمل کې د په قول کې د په ناس تولاړ کې د په خبرو کې د په خوراک سکاک کې د په منزل او تلو کې استاسو د پاره دې راخسته نمونه دا او پیروي دا نو د تا ګورې دوی ما تن ګورې چې زه روجیم نسم پمیاش کې کله دریو کله لسو کله ټول میاش می بغیر د رمضان نه چر نه د روزه کړی او زه د شپې نفلم کوم او د کیګم هم خوبم کوم عبادتوم کوم زم نه د خوخه ټول شپه وسو کودریږي دا هوتا سو د سنت خلاف کوي کټول عمر روزه سوک نسی نو دی کې ثواب نشتا زګه پیغمبر خلاف دا اغه نه دکړي کټول شپه سو کولاړ یو نفل نه کوي او دې مطلب چې زو ثواب ګټم نو ثواب نشتا زګه ثواب په سنت کې دی او سنت د نبی دا سن دی ابي ورته وی چې وګوره ما سمره ودونه کړی دي وسوی زمانه حبیبیان دی کله زیات شي او کله کم شي نو دا زما سنت هم ندی خو تاسو تعالی ندی ویلی سورہ ال عمران کې چې تاسو یې چې مونږ الله سره محبت ساتو دا وکړه رښتیا کیږي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وایا وتا کتا سو الله سره محبت ساته او دعوا کوي دا به ال رشتیا کیږي چې زما تابعداري وکم چې ما پس راځي چې سس کوم نو هغه کار کوي کما یو عمل نه کړی او تاسو یې کوي نو هغه کې ثواب نشته ما ټول عمر سنت او نفل او تهجد په کور کې کړی دي، نو که تاسو یې په جمعات کې کوي نو دي کې ثواب نشته. زور نه کړی او ځل حدیث کې راځي مسجد بن الاشهل تراغه ماخام فرض شوی دی او خلق لار دې کته پورته کیږي. نبی علیہ السلام وی چې خدای بندیانو دا خود کور منځ دی، نو ولې دا امن د خوخه چې دا کور ستاسو برکتی شي چې دا سیوایی منځونه په کور کې کوي، دا کور نه مقبره مو جوړوي، مقبره کې مون نکی. هغه په جمعات کې کړی دی چې کله به اعتکاف ته ناستو ده خو دین آسان کړی دی کنه، ولې ډیر خلق بوي چې کور کې زمونږه انتظام نشته دی، د مانځو ماحول نشته دی. نبی علیہ السلام په جمعات کې هم کړی و چې ضرورت نو کیږي خو چې دیو بنده وس کیږي او کور کې د هر شي د پاره ځای جوړ کړی د مانځو پکې نه وي، نو دا هغه دغه ثواب نه کیږي، هغه د سنت خلاف شو. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هغه څوک چې عمل کوي او زمونږ په طریقه نه نو پیغمبر وی دا مردود دی. دیو جنا د اختر پر ورځ باندې یو سړی ولالو په عیدګاه کې نفل کول، حضرت علی رضی اللہ عنہ راغی او غید مانز نمانی کن مکہ اوئی اگر چگه کلی و گورد مانز نمانی کن دا خلق دی وی، حضرت علی وی دا من ندے، اسی دا من شکل دے من ندے، زکا منز اگر چی نبی علیہ السلام کلی اگر منگ ندلی دلی چی پا عیدگاہ کے چرے دا مانز اختر نمخ کے نفل کلی دیم اغه نه ذکر یو ته کوي. داغه د اختر روزو او یو سړی د باندې نارغه ابو برده ابن نیار رضی الله عنه او مون ذکر نبی له سلام سره د اختر نو وی وی چې ما خو قربانی مخ کې وکړه، ما وی چې بیا خدای خبر چې زه سوخ واپس کیږم. نبی علیہ السلام یې دغه قربانی نه ده، شاتو کا شاتو لحمن تا چې کومه بیزاله لکړی ده نو غوخه دې کړی ده، ولی سنت نه خلاف شو. سنت خدای دې چې رستو به کې او تامخ کې وکړه، نو که عمل دې وکړ قبول نشو اغیه جرا ثواب نشتا. نو نبی علیہ السلام مونگ تا پا هر عمل کے پل سنت خودلی دی دیر خیستا چگاغا تا اس تا معمولی خکاری خو معمولی بنی اغیه کے بڑیر اجرا ثوابی. ویلیو صحابہ کرام تا چی ایاکم والجلوسا فی الطرقات، د دې عمل نزانو ساته لارو کې مکی نه خبرې کوي، غپ شپ ولې جرګیو مشورې کوي، دا کار مکوي. لار خود ناست زین ده. صحابه وی چې لیس لنا بد مونږ د دین نخلاسی گو، دا خو مونږ نشو پرې خو ده. نبی علیہ السلام پہ زور نکو، ولی دین کی سختی نشتا کنا، لا اکراہ فی الدین. و تیوی چی نخلاسی گئی تنو بیا دلار حق ادا کئی، ناغیوی چی دلار حق سدے. نبی علیہ السلام ور تیوسو سنت خودل چی غز البسور خکتا گورے، و رد السلام کسوک سلام واچی نو علیکم السلام وایدہ واجب دی، و اماتت الازان الطریقیم کلارکی داسی نامناسب شی پروتی یا گٹائی یا کانٹائی یا سبلسی ناغلری کہے چی مسلمان پہ ٹکرو نوئی. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دلاره حق داده چولاله او په یو سړی کې هم دینی غلطی ولې دا نقصان ولې دا نو امر ورته وکم په معروف سره چې دا کار داسې کوا تاسو لاله په لار کې یو سړی روان دی مسلمان دی او پنسی ور پس راخ کې شي نو توای چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما اسفلا من الكعبین ففن نار کما کپڑا چې د ګټو نکته شوا د نارینا نو او پور کې سوځي چې پنسی اوچتی کی نه دی اوچتی کړي ډیرو خلق لاخه دې سنت پیغمبر نن دی خبر امر بالمعروف کوئے نہی عن المنکر کوئے چی سوکم اولی دو پیو منکر کار باندی ناس دیو دا چا غیبت کی نوائے مکوئے دا دیر لے گناہ دی ناس دی آواز دا سی خبری کی چغی که دیو بل جاسوسی رازی دی مسلمان جاسوسی رازی نو من اے کاچ مکوئے چه قرآن وی وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یو بنده دی ولی دو چه پاغ بانده دی شرک سنخا غن تخکاری خپو تی تارو نپرات دی لاس تی تارو نپرات دی کونجکی چولی دی تولی گوتی ڈکی کڑی دی غٹی غٹی گوتی پیدا کری دی ملنگ دی او غٹ غٹ غمی دی پکی نو منی کیچ دا کار مکوا دی کس نشت دی خوش قسمتی او بد قسمتی دا دا اللہ طرف نمقرری پدی باندی اعتماد مکوا دی تشرک ویلشی پدی کے نفع و نقصان او خیر او شر نشت دی قرآن دی دا پار نازل شوی دی چلا انسان توئی چنما توائرو کو مائند اللہی تا تا چی سرسی دنیا کے کخ حالتی او کبدی نوغا دا اللہ دا طرف نرسی وکل انسان الزمناو توائرو فی عنقه اللہوی ار انسان لاما دا غاغا بدبختی او نیکبختی پا دی غالا که چولی دا چه داغا عمل لے ملائکی لکیم نو کل چه انسان تس تکلیف ارسی نو قرآنم پا دی گوا دی و حدیثم چه دی دی سوچو کی او ادیوی چه دا مانا غلطی شوی دا گنارانا شوی دی سوره شورا کی وی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کته سخته د تور سیدا حادثه در باندې را لاس نقصان راي په مال او په بدن کې او په اولاد کې نو یقین وکا چې څو ګنا ده نشوي دین توبه او باسان خو بما کسبت ایدیکم بل مګونانګار وا چیردا چا د نظر کړم نه بل مګونانګار وا ایچا تا نسبت مکوا چی دا دی پلانی کارو دا پلانی کارو نا داستاغ عمل لی قرآن کریم وی چی بھائی بما کسبت ایدی کم نبی علیہ السلام پخپلا وی چنو لیغانو علا قلبی ما باندیم پا دی جون کے کل کل ساڈو بی راشی دیر پریشانی راشی وینی استغفر اللہ فی الیوم سبعین مرتن نزو پا غرز باندی او یا زلا استغفار کو ما داگه نو گناه نکی گی و بوچ پی رازی او تیویلیو چو استغفر لی زمبی کا چکل در باندی بوچ راشی نو داگه علاج داده چو استغفار ہو آیا لری باشی نو اعمال صالحه دي ته وي. عبد الله ابن سلام وې زم مدینه تر عالم پړم بیر وز باندې ما وی زغه پیغمبر ګورما چراغله دنیا ته نو اول به معلوماتکم او بیا په ایمان راولم نو چرالم نو لګیاو دخلی مبارک نه ملغلری دړي دي نو دای وی چې ایو الناس افشو السلام و اطعم الطعام و صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. چه خلقو یو بل سره چې ملاقات کوي نو السلام علیکم وای خچاره مچاره پری دی نو اسلام کې نشتا. او د یو بل میل مستیا کوي د میل حق ډیر زیات دی څنګه چې دروازې مونږ کوي نو د شپې هم پکې برخه کوي سوخ پکې الله تودريږي نو جنت تبا په امن او امان سره داخل شي. عبد الله ابن سلام وی چې ما دا تندې توکاتو ما دا خبرو توکاتو نو مجبور شوم نو ایمان می راوړو چې دا سړی خدای روغ جننه دی چې دومره خیسته خبرې کوي دومره د اصلاح خبرې کوي. د هرقل بادشاہ تپوس کوي د ابو سفیان نه چې لا ایمان یې نو راولې نو تپوس ته نه کوي چې تاسو د پیغمبر سوای ناغوی مونگ تلوم بے خبر دا کئی چی اعبد اللہ ولا تشرکو بهی شیعان دا اللہ بندگی کوئے اللہ تعجزی کوئے دا غتعظیم کوئے اغسرا شرکو نکے ویا امرنا بالصلاة والزکاة وصلة الارحام والعفاف مونگ تا دمانز خبر کئی مونگ تا دا زکاة خبر کئی چه بدن پاک کئی و مال پاک کئی مونگ تا دا خپلوالے حق وائی چه دا خپلوانو قدر و احترام کوئی مونگ تا دا پاک دامنے خبری کئی مونگ تا دا حیاء و دا عزت خبری کئی دا سنتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویلیو چستاسو دا مسلمانانو پا یو بلباندیو سو حقو ندیم اگر بخام خاکویں رد السلام چه سلام اوکی نو جواب بور کویں او چه دعوت دل در کی نو قبول تیابے کویں دا موئے چه ما پاسی کارڈ نئی را لی گلے دا دعوت قبول تیابے کویں والعیادتو اذا مرزا چی بیمار شی نو بیمار کرسی بے کوئیم و اتباعو اذا ماتاو کل چی مر شی نو جنازی لبیزیم و تشمیت العاتسی او کل چی پرنجیو کینو یرحمو کلا بوائیم دا حقوق دی کنو دا مسلمان پر مسلمان باندی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاغه په هر قدم او په هر عمل کې زموږ د پاره ډیره خیسته پیروي ده. وجد سنت نه اخوا دی خوا شوي نو بیا ثواب نشته. اگر کته وای چې ما خو د خلق نه ډیر ځان کړولې نو مال الله ډیر ډیر ثواب راکړي. روایت کی راضی چی قیامت کی با یو رش جوڑی خلق برا جمعی تپوس بوکی چی دا صدی ویدہ اللہ رب العزت دا اغی تسبیحاتو چی منز پس بادری دیرش زلہ دری دیرش زلہ سلور دیرش زلہ ویلشو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر دا ویدہ اغی ثواب ورکی نیو سلی بمندکی چ خلق دری دیر شویلی او ما سلسل دلویلی زما حق مخکې مال بډیر راکې اچي غلار شي نو راو به شړیم چلای ما خدا نو ویلی چې ډیر ما خدا ویلو چې لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله تاسو باندې امتحان کوي چې تاسو د کوم یو عمل خیسته شو حسن په سنت پیدا کی هغه بستا په نظر کې عمل ناراضي چیر ز جمعات تطلم نما خیخ پا مخ ککلان او چی بیار آواتم نما گسخ پا مخ ککلان دیر اچت کار دیو کو دا سپک مگانا دا دی پا سنت باندی عملو کو دی تا سپک مگو را لگ عمل لی خوحسن پا دی پیدا کی تا چی دشمار لحاظو نساتو نتا دا سنت خلافو کو چکمو کې د نبی له سلام ناشمار راغله دي نو هغه باغ شمار به کې چې بکمو کې شمار نه دی راغله نو اجت نشته دي دین خو الله ډیر آسان کړی کنه خان ملاوی هغه خلق او چې ایمان راول عمل کړي او صالح په سنت د دې لپاره جنتونه دي هغه چې جنت الفردوس وته ویل شي د مینز جنتونه اعلی جنتونه چغی کې د نبی علیہ السلام مقام دی وسیله چغویلی او چې کله مؤذن بانګوي نو زماده لپاره د سوال کوي چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا نو وسیله مقام په دغه جنت الفردوس کې دی او داسی تلل بای چنو زولا دا با میل مستیعی طول مرد جنت میل مستیع دا حدیث کی رازی خالدین فی آمیش بای پاغی کے لا یبغونا ناحی ولا دنیا جوان خونه دے چکل سلی دل تا تنگ شی نوی کلی تا زمان ناچی حال تا تنگ شی ویر دلتا کی موخنتی ریگنو بیا دلتا راشی فاللہوی جنت دا سی زیده چیچ چری و سوکنگواری چی مونگ دیده زین لار شو همیشہ بای پا آزے کی تنگی دو زین دے اگا جنت تکنا چی اللہ آدم علیہ السلام تویلو چین لکا اللہ تجوع فیها ولا تعرا نبکی لوگشتا نبکی جامیل رکی گی ولا تزمو فيها ولا تزحى نبقي تندشتا نبقي گرمشتا بجلی پکې نزي زمره خيسته مقام دي نو مؤمنان سکه چې داغه نزي بل پله واخر دعوانا